والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقي جناب نتامبلي جتر يالا تبارك وتعالى نيجي julli ak ñaanal ci sunu yonentu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ñu ngi delu ci waat ak yeen ci qisasul anbiya moy jaar jaar wala netali yonenti alayhi wassalam te ñu ngi ci histoire adam alayhi salam bunu delu waate ginnaw tuuti danañ mëna jang darsu tay borom bi tabaaraku wa ta'ala bi mu joxe malaaka yi ndigal ne nañu sujjotal aadam dafa melne borom bi bim ko santane amna lutax mu santane ko moy borom bi bimuy bind aadama amna discussion ben xiwar bu doxone digante borom bi tabaaraku wa ta'ala ak malaaka yi ba ñom ñu laaj yalla ne ko ndax da ngay def ci kaw suuf ku yaq suuf yalla xamal ne len ne xamna lu ngeen xamul jamono bobu la borom bi tabaaraku wa ta'ala jël aadama alayhi salaam daari koy jangal mbolem tur yi mbolem lepp lo xamne aadama alayhi salaam dina ko aajoo ci kaw suuf bobu borom bi tabaaraku wa ta'ala xamna ni aadama alayhi salaam dana wacc aadama alayhi salaam dana wacc ci kaw suuf motax yalla xamal ko mbolem baat yi nga xamne bu wacce dina ko aajoo ba yalla hakim la du def dara ci azar lu mu def rek amna lutax yalla jël adama ak malaaka yi dajal len ci benn salle dafa len examen comme ñom dañoo wax yalla ne ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yalla ne len inni a'lamu ma la ta'lamun legi nak yalla duggal len ci benn salle di len def examen ñom malaaka yi ak adama malaaka du lek malaaka du nan malaaka du nelaw malaaka du goor du jigen du goor bu muy am jabar du jigen bu muy am jeuker adama moy lek moy nan moy goor mo soxla jabar mo soxla tol pour bay mo soxla keur pour deuk yalla xamal ko bagage aduna yeb modda malaaka bi yalla yekete bagage di len laaj nan len li lan la malaaka yi mënuñu ko xam lutax parce que ñom aajo wuñu ko motax mënuñu ko xam gis nga tay amna outil bagage yo xamni boko yegoon ci mécanicien yi nga leen li lan la dañ lay tond facilement bo jëlon bagage ñuy togge ci biir wañ nga yob ko ci goor ñu li lan la amna yuñ la dul tond waye amna bagage yo xamne boko yobone école nga laaj élève bi li lan la dañ lay tontu lepp bam jeex ñu nek bagage yi ñuy aajo wo dañ koy xam wala kay ku nek lo aajo wul sa yoon yeen say mën na ci bañu nek do ko faalé te fekk sax mu nek ay terre à terre yu ndaw ndaw mala kay bi len yalla laaje xamuñ lu yalla yëkëti duñ xam adama nak lu yalla yëkëti laaj ko ci bagage li lan la mu nek kuddu kuddu kan mako ku ko soxla kuy lek kuy togg li lan la mu nek paaka li lan la mune sajada li lan la mune nangam li lan la mune nangam al asma yalla mune wa allama al adam al asma kullaha thumma aradahum ala al malaika fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin fek yen yen wax deug xamal len ma tuuy kenn ci ñom munul tont kenn ci ñom xamul ñom malaaka yi yalla daldi delo adama bagage adama daldi tontu yep ci jamono bobu nak la yalla ne malaaka yi ak iblis yeen ñep ah comme adama nak legi dañ doon examiner adama mo jël coup bi adama rawna len ci ndokel len ko malaaka yeb daal di sujud iblis bañ ñi ngi won ak yeen ba adama bimu duggé aljanna yalla tabaaraku wa ta'ala bind hawa ci faaru chamñam adama nek aljanna yalla may ko hawa mu nek soxnam yalla mu nek uskun anta wa zawjukal janna iblis fekk len fa fas yene len fa luqati genn len fa ñew rek pour ne len genn len waye dafa ñew def len defal len ay dik jox len ay proposition bokku na ci borom bi tabaarak wa ta'ala lum ñuy netali ci alquran mune iblis ñewna ci ndogalal yalla duggu aljanna yalla moko dogal de iblis ñewul ci banex bakkanam rek dafa dajje ak ndogalu yalla tabaarak wa ta'ala su neexul won yalla iblis duggu aljanna mais dafa neex yalla iblis daal di duggu bimu fa duggé mu daal di ñew ci adama ak awa ñom ñaar ñi nga xamne yalla bimu leen bindé def leen wax ne bu leen jégué garab gi wala taqraba hadhihi ash-shajara garab gi bu leen ko jégué wa dëgg yalla bo nekké ci kër ñu permettre la nga laal lepp wala ñu ba daal lay ambassé ci ben service ñu ne lepp defal waye ne wax dëgg yalla bureau patron bi bu fa dugg wala 16 patron bi bu fa top mais lula neex defal mais 16 bi mom bu fa top wax dëgg yalla dëng re war nga goré alayhi salaam bu don lek la ñu tégal la plat bi ne la lek lepp waye ben pompiter bi bayiko fi nga mëna lek li bayi fi pompiter wala da ngay lek lepp di ko fi bayi très bien da ngay lek lepp di fi bayi pompiter da ngay lek lepp mu nga yalla mune adama yak awa lek len lepp lu len neex waye amma garab gi wala taqraba hadhihi ash-shajara lutax bu ngeen ko jégué rek fatakuna minaz zalimin da ngeen bok ci togn kat yi iblis da di ñew bim ñewé wa qala mune len ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin yamu ci de wa qasamahuma iblis ñew ci ñom ñaar de est ce xam ngeen lutax yalla mu ne garab gi bu len ko jégué garab gi bu len ko laal est ce xam ngeen ko adam ak awana tek mune su ngeen gisee yalla téré len ko dafa bañ ngeen nek ay immortel ndax garab gi ko ko lek do de doom adam nim bañé de ñu ne ko li boko defé do de est-ce que yaakaaroon ngeen ne bu doon ñun la duñ ko def duñ ko lek nit ñi bu doon ñun la wax iblis wax ñu lool ne ñi xam nga tax yalla wax ñu ne mu ne yalla dafa xamne bu ngeen ko lekke du ngeen de ku nek nat ko ci sa bop nak bala ñuy yedd adama nañ xol suñu bop bu doon ñun la te ki wax ak yow wugul yow rek ci baati banex mais daf lay wax di xulli be di waat di giñ lo yaakar wax na deug yamu ci mu ne len da ngeen di nek ay immortel mais yalla da bañ ngeen nek ay malaika ngeen am ay laaf di naaw di and ak malaika yi motax mu ne len bu len ko lek yamul ci lolu mu dal di giñ mu ne len billahi wallahi wa ta'allahi mu giñ bu don ñun la nu ñuy def ñun lu gëna ndaw lolu lañ ñu wax rek ñun mënu ñu ko def xol adama mom li mbir yi graw adama ben bakkar do ngula awa ben bakkar do ngula iblis ben do ngula ñun ñaata lañam ku nek xol sa bop iblis ben bakar lam pare yakule adama ben bakar lam pare hawa ben bakar lam ñun ku nek ñaata nga am kon ñun bu doon ñu buñ ñu waxon garab gi bu len ko lek ñun waxuma la dinañ ko lek dinañ ci yek xoliko lek ko gor ko togge ko adam mom ci lek rek lay borom bi tabaaraku wa ta'ala muné ba iblis giñé dal len di waat ba paré mu ci muné len wa inni lakuma laminan nasihin wallahi man dama len di lay bir man dama len beug yeen samay xarit ngeen su ngeen gisee choono gi yep mat ma am ko ci may waataka di waxaka di expliquer dama len di lay bir rek lele nga am xarit bo xamne bu la beugé duggal ci girawali dakoy jaral mu wat dakoy jaral mu sonn ci mais dakoy jaral mu nan xam nga man bu ron nekkon ne sama xarit li duma ci fekk de so gisé ma ci sonn ni nangam ak nangam lele nga mo am ci dekk bi fi ño xam dañ lay duggal ba nga dugg te ci ay wat lañuy jaar ak ay dila jema xala waji nga xamne misal waji nga xamne dafa am ngenté amul mu ngenté ñu ne ko jaayal sa terrain dikoy jaay lo terrain bi lan la koy wax non alal du faj de gatché lay faj te gis nga li ya ko liggéey han ya koy ñak mais dula ñak ëlluk ak sibir mën nga am lo ëpp li so gisé man ma ci sonu sa gatché la bañ ba waji jaay terrain ngir ngenté wala gis la lool ak yeneen yo xamne mën nañ ci indi ay misal fukki junni fekk xam ngeen ni ngenti jarul sax jaay sa yere mënoko pacc na la saa yu ko mëne nga def yalla waye nañ la duggal tay ci baye la lo xamne te lo rek la ci jël mën ngeen jël yeneen wala dej xolal yeneen kon mbokk yi iblis yamu ci mu ne len dama len di laye bir dama len di ye borom bi ne fadallahuma bi ghurur ndaysan tektal na len wor nax na len orienter na len ci tiaxan jubal na len ci lu amul jiriñ tektal na len lu amul benn ful amul fayda wor na len fadallahuma tektal na len ñom ñaar jubal na len bi ghururin ci ay war lo xamni dara du ci deug falamma dhaqa ash-shajara ndaysan bañu yoto ñom ñaar daldi lek bañu mos affaire yi musaf ci sen lamiñ rek borom bi tabaaraku wa ta'ala dal len di wo xam nga ñu bari dañ nan xawa mo dag daldi lek won motax muy gis bax ñu ne adama dafa lek yi saqami bëgg won yalla yoni jibril mu ñew xoj ko motax goor ñi am li lol nekul lu wër li wër dal moy yalla dañe ñom ñaar ñepp ño lek falamma dhaqa ash-shajara ñom ñaar ño lek ha ñom ñaar ño lek de ño lek ñewul ci hadith yoni nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne iblis ki adama dañ ko xoj awa dafa won mi ne awa lim won motax muy eumudi am dom adama bu wonon rek day am dom lol wiru borom bi ne ñom ñaar bañu mosé garab ga ndaysan badat lahumā sawātihimā ndaysan seni awra commencé feñ sen sutura sen limuron sen awra yi daldi naw legi nak xol len mbokk yi fi adama ak awa ñom ñaar ñu nek aljanna est ce amna ñeneen ñu fa nek ha amna ñeneen ay nit ñu fa nek amul waye xol la ñom ñaar sen awra ngi feñ ñu commencé dag ay xobu garab di neub sen awra ndax bugguñu sen awra feñ fi ci aduna nak awra yaan ci biti dum awra yi ngi ci biti te fi aduna def am ay nit ñeppang fi leppang fi ala aljana fañu nekkon amul dara te ñom am nañu kersa jakarlo ak yalla seeni awra di feñ tay ay doomi adama ñu ngi ne dum seeni awra di feñ yalla jakarlo ak ñom wala adama ak ñom bi seen awra feñe amon nañu kersa te li di ñew dina ko woné borom bi mu ne seeni awra feñ na wattafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna ñu tambali ndeysaan di neubut di dag ci garab aljanna di taf ci sen awra ndeysaan ndax buguñu yalla xol len sen awra di fey legi nak kon ñun ñi nga xamne dañu nek di dundu yalla jakarlo ñun 24h sur 24 sunu awra yi ni dungu ci biti nak benen aya borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne fofu rek ci saase biñu lekke garab gi wanadahuma rabbuhuma sen borom dal len di wo so demé ci bible bi nga xamné dafa bolé ñent téré yi matcha Paul Jean ak Luc ba paré bolé ancien testament nouveau testament bobo demé ci bible bobu da ngay dégg ñu né adama ak awa biñu léké garab bi daño daw neubut yalla ñew aljana di len sét dal adama ayna anta adama fo nek adama neubutu te alquran xolal lum wax daño lek rek yalla dal len di wo wanadahuma rabbuhuma lol moy li xel nang waye bur bu tol na yalla dina ñew naan adama fo nek di dandi garab yi di xol kon ko ku mankel waye xolal alquran dane daño lek rek yalla wo len allahu akbar adama yak awa terewuma len won garab gi wanadahuma rabbuhuma munelen alam anhaakuma an tilkuma ash-shajara ndax terewuma len won garab gogou lesa terewuma len ko li daf ñuy xamal ne yalla su doon nit la kuy sol yere yere bi am pos posu yalla ken du ci duggal loxo lol la ñi li di jangal li daf ñuy jangal ne nguuru yalla gi ken mënu ci def lula neex lela nga deg ci rew mi ay nit wax yo xamne day melni euleuk yowmal khiyam dañuy wagn loxo yalla ne ko ni wagn ñaar ko ne ko yalla li do ko fi defé mbokki adama dal la ko yalla waxon adama lu ko yalla waxon bu lek garab mu dadi lek mom kesse mo lek mokan ak awa lanam la soxnam la ha mu dadi lek ha biñu lekke ñom ñaar lan mo len dal biñu lekke ñom ñaar lan mo len jot sen awra mo tambali genn bi sen awra genné nuñ def li nga ka da ngay tok rek dina raw bi awra genné nuñ def dañu dag xobu garab yi diko neub ci seen yaram après lan mo xew yalla wo len bim len woy lum wax mune yeen ñaar ñi ndax terewuma len won ngeen lek garab bi ndeysaan ñu am kers ñom ñaar ñu rus ñu am problème ndeysaan yalla mune terewon na len ko mo wax len ne shaytané mi inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin shaytané sen non la ngeen ko moytandiku ngeen baña deg li ma len wax waye xam ngeen lan motax adam ak awa daldi recc ak lan motax iblis perc iblis mom biko yalla ne iblis su jotal mu bañ dafa ngand lu reey lu waye iblis biko yalla ne won iblis lutax su jotol sunu ra yalla ma ngi jeglu de ma joom rek yalla dakoy bal parce que yalla bur bu bax la bo jeglu mu bal la ndax lan adama ak awa bi len yalla ne yeen ñaar telewuma len won garab gi waxon na len ngeen moy ci shaytané sen non la dan lañ wax ndaysan dañu jeg ñu ne rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ay yalla, ay yalla boñu balul, ay boñu jéggulul, danañ bok ci ñu perte yowmal xiyam dañuy dugg safara. Ñom ñaar lool mo leen, lool mo leen muccël ñom ñaar, parce que lan dañoo jéggulu, dañoo tu. Amma iblis yalla dene aba wastakbara, dafa bañ ba pare ngand ngandulu. Yalla woko ne ko yow lo téré sujud, qala ana khairun min mun ki ma ko gën wa ndax man giir la mom giwel la ma ko gën ndax man giir la mom oudé la ndax man toro da la xam nga toro mom ciubal lolo ñom papa xam nañ lool ana khairun min ma ko gën lutax ndax man dama xess mom dafa ñuul ndax man patron la mom ba do la la ndax man dama bok ci yex bu reuy mom dafa bok ci yex bu sew taw iblis mo wax lool gis ngeen moy tuni ku len de bu kenn wax nit mako gën kenn gënul kenn ñun ñepp ayam annasu sawasiya ka asnanil muslim ñun ñepp ayam comme buñu peñé kullukum min adama wa adama min turab ñun ñew adama suuf lañ ko bindé ñun ñepp ci adama lañ bayé ko ñun ñepp ayam kenn gënul kan xam ngeen kan mo la gën kula daq jaamu yalla inna akramakum indallahi atqakum yalla leen ki gëna bax ci yeen moy ko ëpp alal ko ëpp doole ku gëna xess ku gëna ñuul ko am doole ko gën dédé yalla mo ne ku ragal yalla mo gën ñëpp xolal bilal nit ku ñuul la afrique la joggé aba talib lan la arab quraish abu jahl lan la arab quraish ana bilal mi ngi aljanna ana ñaar ñi ñi ngi safara te mbokk yonent bi la kon ana ngeenel ngeenel mu ngi ci ragal yalla ku lay jaay yax bu reey rek wala dila jaay amam wala dila jaay tar xaar ko ci bammel rek xaar ko ci bammel ben bour bu nekkon bour ay mamam nekk bour ndaysan mom bi mu nekké fekk fologul mu daldi démissioner ci nguur ga dal dem dekk ci armée li ba ay mamam nguuru ba nguur gi jeex dekk ba rap mu dekk ci armée li rek ben bour joge dekk bu sori ñew ci dekk bi dal ni waw dekk bi ana ñu ko doon jité ñu ne ko ñepp de nañ kenn ci dess mu ne ana koku ñu ne mu ngi ci armée li mu ne lu fay def ah ñu ne xamuñu ko mom dal fa la dekk bour bi dal koy fekk ci armée li ne ko yow du say mam ñew mo mon dekk bi mu ne waw mu ne dang may top loy def ci armée li ba paré mais dama bëgg xol yahu geer yi ak gewil yi ban mo ci gëna rafet dama bëgg xol yahu borom xaalisi ak yahu ñi amul dara ban moy yah bu dijj dama bëgg xol yahu buri ak yahu ba doolay ban mo ci gëna rafet bur bi ne ko ndax gis nako mu ne ko yépayam yépp funux na bur bi ne ko legi dama bëgg nga top mo ma dundalat sa ciosan ma dekki lat la ma defar le bour tek la ci kaw dekk mune après boma dekki laté def ma bour tek ma ci dekk bi après suma dé mune ah bo dédé munu jar mune bayama dem ci ki nga xamné mom buma dugalé ci palem dotuma dé ko koy kan pour dugalé aljanna doto dé mune bayama dem ci bour bop comme yow après suma topé damay dé rek té suma dé dañ may dugal fi ma funax baye mom dem ci ko xamne mom buma dé bamu dugal ma ci palem dotuma dé Allahu akbar gis ngeen kon ndeke yah yi bu ngeen demé ci armée li yah yi yépp ayam amul yah bu verte amul yah bu bleu amul yah bu orange amul yah bu noir yah yépp suuf ci dana ko lek mu ngok ndaysan adama ak awa lek nañ garab gi togn nañ yalla yalla wo len ñoy ñom ñaar bi len yalla wowe bu ñu xamne togn nañ lan lañ def lan lañ def lan lañ def bi len yalla wowe ñom ñaar bañu xamne togn nañ dañoo jéggelu ñun tamit loolu luñ ci jàngé moy ku togn yalla lan mo la ci génné moy jéggul baña ñak jom kom iblis baña ngand ngandulu bokku na ci li alak nit ëlëk yowmal qiyam moy ngay ngand ngandulu ci sa kanam borom nga baña tup baña jéggulu adam ak aw buñu lekké garab gi dañu jéggulu yalla tabaaraku ta'ala wa yalla neen bal na len de waye nak dana len dak sans droit xam ngeen dak sans droit moy lan moy fa ngay liggey bis bo fa togné nga def fa lo war ta def waji bu lay dak dula fay say droit dalay genné acca ci biti nga dem bu fekke sax ku doy war la dala ci bolé tejj le dalay tejj dak la mu nit ñi ñëwé ñaan mu né wa légui duma ko tejj mais dak na ko iblis adama awa yalla dak na len genné na len aljanna ñom ñett ñep ni len ci biti yalla ne len ihbitu minha jami'an ndessan ba'dukum li ba'din adu wacc len acca ci souf genn len aljanna la len yalla genné dak len yalla yamul ci lol mune ay non ngeen di nek yeen ñet iblis hawa ak adama ak janja moy iblis ñom ñep ay non lañuy nek kenn ci ñom du bëgg moromam ndessan adama yalla ne len walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin am ngeen ci kaw suuf saxu way am ngeen ci kaw suuf ben temps bu ngeen di banexu touti rek ba de ñew ila hin nek doom adama limu nek ci kaw suuf lu ndaw la su xamone limu nek ci kaw suuf ni mu touté ci yalla kon doom adama ndeysan ben jigen dafa fek dafa gis ben kenn di joy ben jigen dafa gis ben way ben jigen di joy mune ku jigen ki lumuy joy ñu ne ben domam rek la amone dom ji de mune dom ji ñaat at la amone ñu ne ko ñeen fukki at mune Allahu akbar li de suma yalla mayon katan dama koy def ben sujjor rek mu dal di jeex ben sujjor la koy sujjor ñeen fukki at mune mom bu ko yalla mayon katan da koy sujjor ben sujjor gis ngeen ñeen fukki at kon lu tuti la ba ay nit ñom ñu am xel ñu ne su len yalla mayon ñom dañ koy sujjor ben sujjor ñeen fukki at ñu sujjor ko ben sujjor lool motax ñi dem al-akhirah buñ len fa fekke ne len ñaata at ngeen am luñuy wax ci aduna luñuy wax in labisna illa yawman ñeneen ñi ne lam yalbasu illa ashiyatan lisan yalla mu ci de mune fasalil adin laaj len mathematicien yi konté kat yi ni ngeen wo sen konté kat yi ngeen laaj ñi amon juroom ñaar fukki at ci adina miñ démé al-akhirah ñaata at lañ am ñoo ñi biñ len laaj ñu ne in labisna illa yawman aw ba'da yawm motax aduna amul valeur aduna lu gatt la te xolal doomu adama amna doomu adama yo xamni te yaakar nañ ne aduna du jeex yaakar nañ ne ñom dañuy dund éternellement lo mata buñ né nit déna rek nga gis nit ñi am mbétel te lu doy war moy ki dégg déna nit déna mom jappul né déga nga ñëw dé mom day japp né ndaysan né koku déna mom mu daal nekk ci lu ko neex du tuub dé mustafa lutf alman fuluti kenn ci way kat yi la neena aduna mu ngi melni geej aduna mu ngi melni geej mu ne nap kat bi sa yu xey day dem geej sanni mbalam neena day japp ay jeun am ay jeun yo xam dañu dugg ci mbal mi mais dañuy dañuy recc daw mu ne waw mu ne yow mi recc tay do recc suba jeun bi recc tay do recc suba neena malakal mur tamit bu xey day ñew ci aduna bi rek sanni mbalam sarax am ñu mu japp am ñoom dañu japp pour ñu recc waye mu ne nit ku recc tay do recc suba motax malakal mo ci neena kër gu nekk dina fa dugg juroom yoon ci bis bi may xol ñan ñoo wara dé juroom yoon nit ku nekk malakal mo dina la sét ci juroom yoon mu ne buma ñew ci kër yi fekk ñuy rétan dama yim amna ci nit ñoo xamne duñu xey ba yaakar ne danañ dé tay yoonte bi lan la wax na abdullah ibn umar iza asbahta فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح واؤن نفسك واؤن نفسك من اهل القبور مرمنك عبد الله كن عابرا في السبيل كن nekkal ku melne rek ku jaar ci yoon di dem, ku jaar ci yoon di dem melal ne ko motax ñu bari fi wala Imam Malik rahimahullah dunduna ci aduna ba de amul keur bus bu nek talib ne ko imam tan ngay tabax keur mu ne xejju fi xejju fi motax wala ngay gis ñu tabax keur après nga dé ben way ñew ni kër gi ñaata ñu ne ko 3 millions mu ne am bismillah fay da dem jël ndran jël ay tokkat ñew ñu door kër gi ay martu ba mok mu def ko ci ay auto touri dal di tawaxat benen immeuble bu rafet mom tam mu dé keneen ñew da ne tojal leen mako ci con bi fi ni mu placer mu fi tawax li ñu toj keneen ñew non rek ba aduna jeex kër go jënd tawax ko keneen dina ñew toj ko tawax non lañu nekké ba aduna jeex ndeysan adam ak awa jeglu nañ sen borom bal len waye wacce len ci kaw suuf ne len nak jamono bu neew ngeen di def ci kaw suuf bu neew waye bu ngeen beugé delu wat aljanna ja ngeen nekkon di ngeen koy liggey qala fiha tahyauna yalla ne len ci aduna ngeen di dund wa fiha tamutun ci aduna ngeen di de wa minha tukhrajun ci aduna suuf sos lañ leen di genné gis nga fi ci aya bi tamit doomu adama dafa wara jang xamné borom bi tabaarak wa ta'ala programé bu mu ko programé moy ci kaw suuf dong la doomu adama mëna dund amal alal jurul jeex nekkal multi milliardaire dabal nga jënd ci kaw asman ben étage américain ñoo fi gëna kanas dem nañ ba ci kaw ñu ci wër wa bis bu nek ñu dem waye yag yag après dañuy waccar rek parce que mënu ñu fa dund ñeneen ñi ñu anglais ñoo fi gëna kanas sen bateau yi ñoo gëna graw sen sous-marin yi ñoo gëna graw ci aduna bi dem nañ ba ci suufu geej waye mënu ñu fa dëkk lutax kaw suuf rek yalla mune fi minha khalaqnakum fi ci kaw suuf la tibu bindileen wa fiha nu'idukum fi lañ leen di dello wa minha ci suuf la leen di genn kon ñun ci kaw suuf rek nga yalla mu ne adam ak awa ci kaw suuf ngeen di dund ci kaw suuf ngeen di de ci kaw suuf la leen di genné mu ñu dund feneen sans suuf te lu leen di won lool encore moy yalla suuf ci dong la préparer pour doom adam mu fi dund bi dong lañ préparer oxygène est ce amna kaw asman américain bu ñi dem dañuy yobale ay gaz yu ñuy noy ci bir geej suma reer bi ñi dem ci bir ndox mi lu ñuy yobale oxygène xol suuf si rek la yalla préparer oxygène pour doomu adama dekk fi pour doomu adama dundu fi mëna dundu feneen lu la neex nak abal ci alal lu la neex amal waye mëno dundu fenn furul ci kaw suuf kon lool tekki na borom bi tabaaraku wa ta'ala lim wax adama adama ak aw biñu lekke garab gi ba pare dañ doon daw yalla nak diko daw yalla di len wo waaw adama yow adama tafirru minni ya adam tafirru minni dang may daw fa qala la ya rab ya dedet yow sama borom daw mala de ndessal adam nak yalla nak adama dang may daw mune yalla daw mala ndessan la ya rab ma farartu minka daw mala lakin istihya akrahu an tarani fi hadha al hali asin wa arin yalla dawuma la de dama bañ nga gis ma ci melokan bi ma mel mangi la moy mangi raflé mangi ni dum warata mangi la moy yalla ci melokan bi la bañ nga gis ma lo motax ngeen gisone ko muy neub ci garabu aljanna yi di laqatu yalla diko wo nan ko dang may daw mu nan yalla dedet melokan bi ma mel mom la bañ nga gis ma gis nga lol ba legi doomu adama da ko don so gëmé yalla deug nga benn bis nga tarxis def lo warta def da ngay gis sa conscience yow da ngay xamne li nga def ni ya du wudde amna ben nafs du tranquille mu sa fit bi day tuf tuf lo mo da ngay gis ndaw maiz hadithu maiz ki moyon yalla ndaw si moyon yalla ñono yonent bi defna bakkar setalma ndaysan sallallahu alayhi wasallam ndaw si dañ ko eumbal mi ngi eumbu de ñaalona neubutu ken yegul dafa eumb mom dong moko xam waye ndaysan bu mu yegene dafa eumb mu ñew ci yonent bi ne yonent bi dama def bakkar bu ri dama bëgg nga setal ma ci bakkar bi yonent bi melni ku degul wax ci muna yonent yow lay waxal dama def bakkar da nga buma beug nga setal ma nga labal ma yene dama nga am dom mu dem am dom ñewat ne yonent bi xam nga ma yem ko dedet muna may ndaw ci njaalo won ngane ma demal ba nga am dom amna dom dim ndom jangi yonent bi nako demal nga nampal ko bam fer xolal yeb ay buntu la yuko yonent ubil pour mu meuna daw recc bu deme tup waye mu daldi delsi wat kero gu muy delsi bugul delu wat dafa ñona yonent dama ëmbon ngani ma demal ba nga am dom ma am dom ngani ma nampal ko bam fer nampal nako fer na meuna lek mu ngi ni yor mburu di lekkal bopam yonent defal li yalla wax ci man yonent da digal sahaba yi ne len laxas len ko ay morso ay sagar yu daldi jël ay sagar ay seur daldi mur ndaw si yonent bi ne def len santane yalla ci ko sahaba yi tambali diko dur ay xeer Khalid ibn al-Walid mo jël ben birik daldi sann ci bop ndaw si bop bi tasaro yonent bi ne Khalid mahya Khalid ma laqad taba tawbatan law qusimat ahla al-madina la wasi'atuhum yonent bi na Khalid ndaw si tuub na tuub bo xamne su wa madina yeb defon bakkar ñu seddale len tuubam bi ñom ñep dinañ dugg aljanna ndax tiyaba bi mam way fofu lan lañ fay jëlé moy xolal tay bu benn jigen ñew ñewon la dañ ma ëmbël lan moy sa première question ci mom sarima yow très bien oustaz lo koy wax kan mo la ëmbël barakala ku la ëmbël kan la kan la wala yent bi lay waxul ndax ku la ëmbël yonam nekk ci yonam nekk ci wax ko ko xolal ndaw si ndeysaan mo tok waja mo tok bamu neex mu ñew na yonent bi man la defal li yalla wax ci man yonent bi yonne ci ay mbokam de laaj ndax ki normal na ndax lool ku koy wax dañ lay rey xolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu non na wax ndaw si acca togal fi wal ma kan la yonni sahaba yi dem na ngeen jeliko ñun bu ben way ñu neela dama def dara rek luy sa jëk problème moy kan la yakar la luy sa yon ci kogu telal sa bop talal sa bop ñun dañu war tal suñu bop ku nek tal sa bop yoonu sallam da doon wax sahaba yi buma ken netali lu nit def ci lu bon buma ko ken netali ndax suñ la netale nit lu bon lu mu def sayo ko gisee lu sa xel di dem ha buñ leen waxon legi man samedi dama bali won dama demone cholera bu rek tay ñu ñew fi def qisasul anbiya samedi dimanche lundi tay le mardi bima ne teul fi ñew tok lu ngeen di xalat ku nek xol ma ngi naan mara yonent bi ne ku kenn ku nek ci yeen bu ma netali nit lu mu def mo kenn netali ndax so ma netali nit lu mu def suma ko xolé sama xel dem ci mom kon bu kenn netali nit def de ngeen bu kenn dem ci oustaz nan ko ki mo lek muru jambu ki mo def li ki mo def lele bu kenn boole de ngeen de ngeen bay len boole ha de ngeen yonent moko wax de mune ma kenn netali nit lu mu def ndax soma ko waxe suma ko gisee sama xel dem ci mom mbok yi adama ngi nonu yalla tabaaraku wa ta'ala wacce nako ci kaw suuf mom adama ndeysan borom bi mune walaqad ahinna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma adama day man ma amone ak mom contrat am ak dik ak mom way demb adama daldi fatte adama yalla dal koy wacc ci kaw suuf way adama daldi tuub yalla daldi koy bal yalla bim koy wacc dafa wacce wale awa mu wacce wale iblis ayna nazala adama fan lañ ko wacce adama bi ko yalla di wacce fan la ko wacce ha yalla tabaarak wa ta'ala mu ngi wacc adama fan borom xam xam yi wuta nañ adama fan la wacc waye ar-ra'yu ar-rajih gis bi nga xamne mo gëna yey ha nga xamne ibnu abbas moko genné radiyallahu anhu qala uhbita adama fil hind wa hawa fil jidda ndeysan yalla wacc adama end mu daldi wacc hawa jidda digante end ak arabie saoudite ñata kilomètre la ño bok ben continent mais ñata kilomètre la 5000 km da end 5000 Inde ak Arabie Saoudite xolal ñu wacc ko fa est ce jamono yi dafa am auto dafa amone ay fas dafa am ay sarette ñuy yek dafa amone ay hélico dafa amone ay radar ndeysaan ñu wacc ñom ñaar ñuy wërante ku nekk di seen moromam imagine len ci jamono bobu xolal adama mais xolal awa jigen tundum ñu wacc la ci Allah jidd adama diko wër diko wër diko wër ba fekk ko ben place mu tuddu Arafat kon kan mo déplacer wu ñom ñaar ci wër bi ku déplacer wu awa mom ba légui ci dëkk bi ko Yalla wacce won fa la nek rek doxna nak doxna doxna digënté jidde ba Arafat doxna mais ci même pays bi ba légui mom fa la nek rek amma adama mañ wacce won end gis nga Yalla waxon nako ne ko moy tandikul de bis bo genné ci aljanna bo démé ci kaw souf di nga toskaré mo ra gis ngeen fi ñu nek dañu toskaré dañuy wër mburu di wër gaz di wër courant di daw ci auto yi di tukki dekk ak dekk lu nek di nga ko liggéey pour nga am xaaliss toskaré ngo Yalla waxon na adama fi bo fi nekké do xif do mar do rafle adama daldi lank daldi wacc lum ko jural moy toskaré adama daldi weur awa ba dal dajé mom ben place bu tuddo Arafat ndaysan lo motax ñu tuddo ko Arafat ñom ñaar ñu daldi xamanté fofu borom xam xam ni nenañ adama wacc na ci kaw suuf mok awa ñuy dundu adama torna salasami asana lam yarfa ra'sahu ila as-sama yëkëti wul bopam xol asman ñett téméri at adama buy dox ni rek lay def ni musul def ni du def ni mu ñu ne ko adama lu tax yow do xol ka asman mu ne dama rus yalla dama rus yalla ñu ne buñu dajalé doomu adama yëpp luñu joy li lañ fekk adama mo leen ëpp lu mu joy ngir yalla nako bal ben bakkar bam mu def ben bakkar bo alleg ñun ñu ngi yor ay conteneur te kenn du joy ay conteneuru bakkar te duñ joy pour yalla bal adama mom ben rek la def muy joy gudde ak beccëk pour yalla tabaaraku wa ta'ala bal ko ben ndeysaan mu tok ñitt téméri ak xoolul kaw asman salasami asana lam yarfa ra'suhu ila as-sama li haya'i subhanahu wa ta'ala borom xam xam ni nenañ adama ak awa am nañ ay dom ñaata dom ñeen fukki dom duñ wacce ci kaw suuf ñeen fukki dom yoyu ñaata biir la ñaar fukki yoon la jur kon la lu muy teki ha ko am ñeen fukki dom jur ñaar fukki yoon lool lu muy teki par deux deux deux la doon jur deux deux par ñaar ñaar ñaari dom yi mu ñëkke jur nuñ tuddu qabil ak habil qabil la ñëk jur ak kan ak rakam bu jigen bu tuddu zulaym ñaar ñoo la ñëk jur ha qabil la ñëk jur ak rakam bu jigen bu tuddu zulaym ki ci mujjé ñoo ñoy taw adama ki mujjé jur moy abdul mughis ak rakam umul mughis ñaar ñe la ñëk ñaar ñi ñoo mujj ci taw yi ci père yi ñaar ñe ñoo ñëk ñaar ñi ñoo mujj kon habil ci digënté wala nek lool motax histoire ba am ndax habil aqabil mënu ñu nek ay cheikh ñom ñaar qabil mo am rak bu jigen bu tuddu zulaym après nak habil ñew momit ak xexam ku nek dañ daan jaawale ñaari xex yi xam nga fi lu upp ci ñun luñ yaakar moy habil ak qabil ñoy ñoy xex yi comme ni ñi defé heure rek ci adama ak awa fim nek ni da ngay gis nit ko am doom ñaari xex goor ak jigen bu xeye suba nit ñi di tuddu mu tuddo len lan dal la ci japp lutax mu japp ci lutax lan la ram mu tuddé len ko dafa japp ne ñaar ñi ay cheikh lañ. Est ce que adama ka wa ay cheikh lañ? Benen moy Ousseynou ak Hassan, budé ñaari goor ñu nga dégg waji mu né ñaari goor la am, kon karakal lañ koy tuddé. Lutax lolu dañu japp ne Ousseynou ak Hassan ay cheikh lañ. Ousseynou ak Hassan duñ cheikh, Ousseynou ak Hassan duñ cheikh dé, adama ak awa duñ cheikh, Qabil ak Habil duñ ay cheikh. Lol mo la leer sunu bop mbok yi. Adama wacc na ci kaw suuf mani daadi am ak soxnam Hawa ñaata dom? Ñeen fukki dom. Ci ñaata wusin yu musin? Ci ñaar fukki yoon. Ñaari dom yu mu jëk am Qabil ak rakam bu jigen bu tuddu Zulaym. Ñaari sheikh yi mu mujjé am mu ngi tuddu Abdul Maurice ak Umul Maurice. Adama wacc na di am ay dom, di sanjanté père yi. Bu amé dom tay goor ak jigen day xaarat ba mu am dom ak jigen, mu jël ku goor ki may ko ku jigen ké, jël ku jigen ké may ko ku goor ki. Non la doon def. Yi am ay dom ñom tamit seen biir adama dundu ak ñom, nek seen yonent di len jangal diine yalla tabaaraku wa ta'ala. Ñewna ci hadith bo xamne Ibn Hibban moko genné, muna yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko ndax adama yonent la, muna waw yalla ko yoni. Abu Zar ne yonent nabi mursal, muna ko na'am, waye hadith bo mursal la. Après doomu adama yi daadi am doom daadi beuri, doomu adama yi am doom beuri, adama di am doom, domam yoyu mu maye won ñuy am ay dom di jurante seen biir, adama nek seen biir di len jangal sharia. Ba benn bis nak premier bakar bi am ci kaw suuf daadi am muy histoire Qabil ak Habil. Qabil ak Habil lan mo indi seen histoire? Moy nonu adama yalla jangale ko ci sharia am, adama di juuyale ñaari père yi. Su ki amé dom, su amé dom jël ku jigen ki may, su amaté benen dom jël ku goor ki may ko ku jigen ki. Nonu mu koy defé ndeké Qabil mom biñ ko buggé may sœuru Habil moy cheikhu Habil, Habil dafa lank. Lutax ñay nit ñi nénañ cheikhu Habil dafa rafetone, ñu bu ko may Qabil. Amma Qabil Cheikham dafa ñaawon, Habil lank na du ci dal. Ken mom Cheikham lay jël sey ak mom, ken du ko may ni mom du nang lool. Qabil baykat la won, Habil baykat la won, Qabil samkat la won. Bi lolu amé adama wo len war len waxtan ak ñom, ba legi rek Habil da lank bañ. Bam lanké bañ legi nak adama ne len comme lolu nañ def tawassul ila Allah, nañ laaj yalla mu attañu. Nan lañuy def? Mu ne len kenn ku nek ci yeen ci lamuy liggey na tan lu ci gëna bax indi. Qabil dem ci kharam ya jël ci khar mi gëna ngand mi gëna duuf daldi indi tek. Qabil Habil dem ci tol ba fek mbokk yi nga xamne da ko dindi amatu ñu bërem ak dugub ji nga xamne amatu tous, mu daal ko indi tek. Adama tok ci digg bi di len att ben safar mo joge kaw asman daal di jël xar mu yob. Motax ñen ci borom xam xam naan xar momu la, xar momu mom lañu indi waton kéro bu ñuy bëgg rend Ismaïl. Waye est ce que lool nek na lu wër? Ñu ne kuy momu la, kuy mom Qabil jégué won ak yalla, ñu ne kuy momul kérok mom la yalla waccé wat. Wayé safaras bu mu ñëwé yobbu kuy mi, kon légui kan mo nekk ci dëgg digënté Qabil ak Habil? Qabil mo nekk ci dëgg. Adama né Habil gis nga mbir mi, yalla atté na tracé na joxna Qabil dëgg bi. Légui nak yow da ngay muñ, mu né ma lank bis boko maye le bayna sax sama pap ki mom legi pala dafa commencé nax. Mais gis nga yow bis bo repé ba pa bi mi lay wax nga def ko dama lay kil nga lek lol la gaay def ci langage lol lañuy wax day ko wax ak papam da xam nga pa bi normalatul motax muy def yi muy def ah yow boko ci topé nangam ak nangam motax du tay la mbir yi commencé dé demb la bis bo jëlé sama cheikh dama lay ray la akhtulannaka dana la ray muné ko yow wo talé lay sama sa loxo pour ray ma wallahi man duma la musa ray duma ko musa def adama daldi dogal sharia bi daldi jël cheikhu habil daldi koy may qabil mu daldi lank fokartiko yamul ci lolou mais dafa baye ba sen papa tukki dem jamu je yalla ci kaaba ga mu baye ba qabil di nelaw mu ñew di xol yan pexé la koy réé yan pexé bobu ñom xamuñu réy nit xamuñu naka la koy réy xamuko shaytané mo ñew encore gis nga parce que waxon nako duma la bayyi yow yaak sa njabot duma la bayyi ni ma fexé nga genn aljanna non lay fexé yaak sa njabot nga am problème non lay fexé ëlëk yowmal qiyam yow yaak sa njabot yëp ngeen top ma na genn yaal duggal ñu safara yalla waxon nako ne kep kula top yaak mom dina len duggal safara shaytané ñew daal ko yénkewal ne ko da ngay bayyi ba muy nelaw gis nga xam nga ne xeer la jagana yo nga da ngay bayyi ba mu nelaw rek nga jël benen xeer rek dur ci bop bi day toj do sen papa dem na ndaysan dem na aji iblis daal koy won num koy defé habil bayyi ba qabil teud sam kat la doxna ba son ñew jël ay dalam roof ci ben ronu xeer njagana yo xeer bi qabil ñew jël ngandum doj rek daal koy dur ci bob bi truf ba ba da tas dara ja daal tu adama commencé yek changement ci kaw suuf si yefi doy war adama xamne amna lu xew mu jël ay bagagem di ñibisi legi nak qabil ba mu reha habil ba mu reha qabil ba pare da ko yenu yenu ko di wër ak mom xamu nu ng koy def mu reccu fek c'est trop tard wër ak mom di wër yenu ko di dox ak mom di yek montagne di dug xur yi xamu nu muy def fa mu togon di noppalu yalla la di yoni ben baxoñ ñaari baxoñ baxoñ ñew di xex ba ben bi reey moromam motax lele lele am ñu critiquer ne théâtre bokul ci islam wala kenn waru ko def pour jallale daaw ah kay lolu misal yu bari ñew na ci xana kay buñ ko defé bu bon mais buñ ko defé bu baax ba mu normal lolu dara neeku ci histoire bi rek mu ngi ni ben ngi ni yalla yoni na ñaari baxo ñu ñew di xex ba ben bi reey ben bi daal koy sul ke tok di setan lolu jangale la di ibrahima wek na ñew na toj jass yalla yeb daal di jël jass ji wek lan la ibrahima don jangale fofu buñ ko laaje man fa la haza bi aliyatina lum wax lolu jangale la rek nañu fexé ñukoy jangale ñu def lu baax wax lu baax ba nit ñi xamné lu baax lañ wara def faana kom yi kom bi am ni nga xamne dara baxu ci Ousseyno Hassan ñoo nañ ci benn goor bu ñu seen mu japp japp bu baxul ñom ñaar ñew ñu nañ dem jangale ke japp ñew ne ko ñun ñaar dañoo wérante nu ñuy jappé dañoo bëgg nga arbitrer ñu nga xol ñun ñaar ku dakk japp ñom ñaar ñu japp japp bu normal ñu ne pa bi atel mu ne man ma mulul man ngeen di jangal xam nga buñ ñewon ñom ñaari xalé naan ko pa yow mëno japp dé pa bi leen di door wala mu wax leen lu bon wala mais dañoo ñew ñom ñaar ne ko ñun ñaar dé dañoo xulo ku ne kan mo dakk japp dañoo bëgg nga xol ku dakk japp ñom ñaar biñu jappé para pa bi ne ma mënul man ngeen di jangal gis nga kon yalla tabaarak wa ta'ala yoni na ñaari baxoñ baxoñ ñi ñew nañ di xex ba benn bi rey moromam daldi waxtu ba mu xool daldi sul morom bi lan la qabil wax ba mu gisee loolu mu daldi reccu mu ne ndax man damay lot sul sama mbokk mi comme baxoñ bi ni mu sulé mbokam inshallah mardi bi di ñew ci lañ leen di indil aaya yi ñu ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu jéggal ñu ñum tay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Bilal Azin.